การปฏิบัติกรรมฐานในวงกว้างที่คณาจารย์สอนกรรมฐานมาอยู่ในวงจำกัดจำเขียอ้าวถ้าใครเรียนมาแบบไหนใครไม่ทำอย่างเราก็ใช้การไม่ได้เข้าใจผิดทั้งเพเลยอารมณ์กรรมฐานที่เราจะปฏิบัติเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วถ้าจะมีคำถามว่าอยากปฏิบัติสมาธิจะทำอย่างไรหลักก็คือว่าการปฏิบัติสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปบังคับจิตเวลาเราทำอะไรการทำการพูดการคิดเอาสติอย่างเดียวเท่านั้นเรายืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเอาสติตามรู้ไปตลอดเวลานอนลงไปจิตมันคิดอะไรอย่าไปห้ามมันปล่อยมันไปเลยคนที่มีความรู้หรือนักธุรกิจนักทำงานเนี่ยนอนหลับปุ๊บเป็นไม่มีนอนลงไปต้องคิดโน่นคิดนี่ปล่อยให้คิดไปเลยเอาสติตัวเดียวกำหนดรู้รู้ความคิดรู้ตรงที่มันเกิดความคิดเท่านั้นความคิดนั้นมันคิดเรื่องอะไรอย่าไปสนใจให้มีลักษณะเหมือนกับว่าเรานอนนั่งหลับตามีใครมาแตะกายเราปั๊บเรารู้เพียงแต่ว่ามีสิ่งสัมผัสเท่านั้นสิ่งนั้นคืออะไรอย่าไปสนใจความคิดของเรานี่ก็เหมือนกันตอนนี้มันสังเกตง่ายถ้าจิตของเรายังไม่มีพลังเพียงพอคิดขึ้นมาปั๊บเรากำหนดรู้จิตจะหยุดคิดทันทีปล่อยให้หยุดถ้าคิดปั๊บเรารู้หยุดเรารู้ไล่ตามกันไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตของเราคิดแล้วเรากำหนดรู้เขาไม่ยอมหยุดจะให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดนั่นแสดงว่าจิตมีพลังงานเพียงพอปล่อยให้คิดไปตามธรรมชาติพลิกปัญหาให้เป็นปัญญาเมื่อจิตคิดฟุ้งซ่านสเปะสปะมันกระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงนั่นแหละเราเอาสติรู้อย่างเดียวทีนี้ในเมื่อหลับลงไปแล้วบางทีมันก็ฝันว่ายังคิดอยู่อย่างนั้นแหละเช่นอย่างสมมุติว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการธุรกิจของเราเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกพอนอนหลับปั๊บหลับลงไปจิตมันจะคิดของมันเองทีเนี้ยมันคิดสเปะสปะไปพอถึงจุดหนึ่งมันจะหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งไหวตัวปั๊บปัญหาที่ข้องใจเนี่ยจิตมันจะแก้ของมันได้ในเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปถ้าเราอยู่ว่างๆน่ะมีปัญหาอะไรเราอยู่ว่างๆปล่อยให้จิตมันคิดปรุงแต่งไปตั้งปัญหาถามไว้เสียก่อนว่าปัญหาเนี้ยเราจะแก้อย่างไรแค่นั้นก็หยุดแล้วก็ปล่อยให้จิตมันคิดไปเราเอาสติตามรู้ไปประเดี๋ยวพอมันมีพลังของมันขึ้นมาแล้วมันจะแก้ของมันเองธรรมชาติของจิตมันต้องคิดอยู่แล้วห้ามมันไม่ได้ความคิดเป็นอาหารของจิตกายของเรามีอาหารที่เรารับประทานเป็นอาหารเลี้ยงมันแต่ว่าจิตของเราเนี้ยมีความคิดเป็นเครื่องเลี้ยงมันทีนี้เราจะเอาประโยชน์จากความคิดเราพยายามทำจิตของเราให้มีสติมากขึ้นแค่นี้เองหลักการปฏิบัติถ้าเราเพียงแต่จะสร้างให้จิตของเรามีพลังงานเฉยๆนี้เรากำหนดรู้ความคิดของเราเรื่อยไปเอาสติรู้ความคิดอันนี้เราจะได้พลังงานมาสนับสนุนเรื่องกิจการอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันแต่ถ้าจะเอาให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อพ้นบาปพ้นกรรมพ้นกิเลสให้มีศีล5ข้อเท่านั้นหมดปัญหา